wspaniale. Motylem całe życie być, nie martwić się o jutro, nie czekać aż coś zmieni się, by już nie było smutno. Głową rusz i nigdy w życiu już nie spoglądaj nigdy wstecz. Bierz od życia to, co chcesz, nawet kiedy mówią nie. Prosto w oczy im się śmiej. Na karuzeli nie warto w kółko kręcić się, wystarczy w coś uwierzyć, by skrzydeł szpych zobaczyć dzień. Oglądać ludzi, odnaleźć choćby jeden wzrok, a jak się znudzisz, głową rusz i nigdy w życiu już nie spoglądaj nigdy wstecz. Bierz od życia to, co chcesz, nawet kiedy mówią nie, w oczy im się śmiej. Przed tobą tyle ciepłych mórz i czystych rzek. Dziewczyny też na ogół są. Wybierasz te, co mówi, żeby chciała też. Więc głową rusz i nigdy w życiu już nie spoglądaj nigdy wstecz. Bierz od życia to, co chcesz, nawet kiedy mówią nie, w oczy im się śmiej. Są chwile, gdy myślisz, może coś nie tak, więc głową rusz i nigdy w życiu już nie spoglądaj nigdy wstecz. Bierz od życia to, co chcesz, nawet kiedy mówią nie, prosto w oczy im się śmiej. Nie spoglądaj nigdy wstecz. Nie spoglądaj nigdy wstecz. Nie spoglądaj.